lutego do 10 marca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Politycy i eksperci z całej Europy rozmawiali w Jasionce o polityce rolnej. Jakie deklaracje padły o tym już za chwilę? Niemieckie władze chcą pozbawiać obywatelstwa bojowników tzw. państwa islamskiego. W Myszkowie w województwie śląskim wybrzmiały autorskie teksty żołnierzy wyklętych w rokowych aranżacjach. Politycy i eksperci rozmawiali o przyszłości rolnictwa w podrzeszowskiej Jasionce. Zakończyła się tam druga odsłona Europejskiego Forum Rolniczego. W konferencji uczestniczył m.in. premier. W Jasionce premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że utrzymanie unijnego wsparcia na dotychczasowym poziomie jest nadrzędnym celem Polski w rozmowach dotyczących kolejnej perspektywy budżetowej. Wspólna polityka rolna jest jednym z kluczowych instrumentów całej polityki gospodarczej państwa polskiego i dlatego mocno zabiegamy o to, żeby ona była wzmacniana. Także kwestia rozwoju eksportu towarów polskich poza Unię Europejską będzie jednym z celów w kolejnej unijnej sześciolatce. Pod tym względem Polska będzie liczyć na fundusze promujące naszą żywność. Uważamy, że to jest nasza marka eksportowa. To jest 29 miliardów euro, a więc to jest nasze oczko w głowie. Pod koniec Europejskiego Forum Rolniczego premier w towarzystwie prezesa PSL-u Władysława Kosiniak-Kamysza wręczył nagrodę imienia Józefa Ślisza. Otrzymało ją 10 kół gospodyń wiejskich z różnych części kraju. Michał Fedusio, Polskie Radio. Teraz za granicami ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Niemiec chcą zmienić prawo, aby możliwe było odbieranie niemieckiego obywatelstwa bojownikom tzw. państwa islamskiego. Zgodnie z konwencją genewską uchodźcy mają prawo do podwójnego obywatelstwa. Jednak szef niemieckiego MSW, Horst Seehofer, chce mieć możliwość odebrania obywatelstwa tym, którzy zaangażowali się w dżihad i ich rodzinom. Chodzi m.in. o osoby, które zdobyły niemieckie obywatelstwo nielegalnie, fałszując paszporty. Kolejna grupa, na przykład, to obywatele niemieccy, którzy zawarli małżeństwo w jednym z państw arabskich, uzyskali drugie obywatelstwo i zaangażowali się w dżihad. Jak twierdzi niemieckie MSW, obecnie tylko na terenie Syrii znajduje się około 300 bojowników z niemieckim paszportem. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. I wracamy do kraju. Autorskie teksty żołnierzy wyklętych w rokowych aranżacjach zespołów Depres i Armia w Myszkowie w województwie śląskim odbył się koncert ku czci żołnierzy niezłomnych. Dariusz Fijak, pianista i autor muzyki w projekcie Myśmy Rebelianci, powiedział, że chce w nowoczesny sposób nieść pamięć o narodowych bohaterach. Był pomysł po prostu, żeby odświeżyć ten materiał, zrobić to w sposób, że tak powiem, bardziej nowoczesny, z rozmachem. Jeszcze raz właśnie sprowadzić do uczczenia tej pamięci przez muzykę. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest co roku 1 marca. To święto państwowe, które ma na celu oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Obserwowane przez internautów na całym świecie gniazdo w Przygodzicach w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce czeka na pierwsze bociany. W tym roku nie wymagało ono naprawy, nie było też zarośnięte. Jedynym problemem są kawki okradające gniazdo z budulca, ale bociany po zakwaterowaniu urządzą je po swojemu i uzupełnią gniazdo gałązkami. W południowej Wielkopolsce pojawiły się już pierwsze ptaki zwiastujące wiosnę, żurawie, kaczki, gęsi, ale wiadomo, wszyscy wypatrują bocianów. Pierwszy ptak zwiadowca powinien się pojawić około 20 marca. Bociany przylatują z reguły w odstępie kilku dni. Najpierw przylatuje samiec, zajmuje gniazdo, broni go przed innymi samcami i czeka na partnerkę. Internauci z całego świata śledzą zachowanie bocianiej pary dzięki zamontowanej na wysięgniku kamerze. Pozwala ona w dzień i w nocy obserwować, co dzieje się w gnieździe. Jak mówi Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo Krajoznawczego. Przygodzickie bociany stały się ambasadorami Polski w świecie. W poprzednich sezonach obserwowało je już łącznie kilka milionów entuzjastów przyrody z około 20 państw, w tym tak egzotycznych jak Czad, Surinam, Gwinea Równikowa, Mikronezja czy Nowa Kaledonia. Z Kalisza Adam Tasynkiewicz, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela szykuje się ciepła, choć pochmurna ma padać. Parasole nie będą potrzebne jedynie miejscami na południowym wschodzie Polski. Będzie od 4 stopni na wschodzie do 13 na południowym zachodzie. Silniej wiało będzie nad morzem i w górach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

założycielu i podporze Karlu Wallingerze. Twierdził, że pracowało się z Karlem bardzo trudno. To pewnie wytłumaczyło mi po latach, dlaczego odszedł od grupy The Waterboys. Tak dwie silne indywidualności jak Mike Scott i Karl Wallinger pewnie skazane były na konflikt. Ale dyskografia World Party wciąż błyszczy. Myślę, że trochę na raty będziemy ją teraz w liście osobistej przypominać, zaczynając od pierwszego albumu i utworu niejako programowego, bo właśnie World Party. Thank you. Lady Go zespołu Tomasza Stańki Free Electronic. To jest nagranie z festiwalu w Montreux z roku 1987. To w Trójce mieliśmy smutną okazję poinformować Państwa o tym, że odszedł od nas Janusz Skowron. Napisał do Trójki Piotr Rodowicz, przyjaciel artysty, który poinformował nas jako pierwszy o tym, że wspaniałego pianisty z nami już nie ma. To właśnie z tego powodu przypominamy koncert grupy Free Electronic. Po Lady Go kompozycja wspólna Tomasza Stańki i właśnie Janusza Skowrona, połączona z finałem tego wspaniałego koncertu. Tomasz Stańko, trąbka, Janusz Skowron, fortepian i syntezator Yamaha DX7, Witold Szczurek, gitara basowa i klawisze, Tadeusz Sudnik, syntezatory i instrumenty elektroniczne. Festiwal jazzowy w Monterey, rok 1987. A niedawno rozdawaliśmy w Trójce bilety na koncert grupy Laboratorium w klubie Progresja i tam pytanie, które zadawaliśmy Państwu, brzmiało: od jakiego albumu rozpoczyna się dyskografia grupy Laboratorium? Wszyscy w zasadzie powiedzieli prawidłowo, no to teraz z tego albumu zagramy. To jest pamiątka z Jazz Jamboree z roku 1972. Z Laboratorium gra Zbigniew Seifert, a utwór nazywa się Plazma. Thank you. Niedawno gościliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Jacka Savoritiego. W pustej sali przy prawie zgaszonych światłach zaśpiewał pięknie 5 piosenek. Rozpoczął tylko z gitarą, śpiewając utwór, który jest tytułem jego nowego albumu, ale ma znaczenie szersze. Jak sam mi opowiedział, to jego córeczka na pytanie kolegów i koleżanek ze szkoły, a co porabia zawodowo twój tata, odpowiedziała: jeździ po świecie i śpiewa dla nieznajomych. Właśnie od Singing to Strangers rozpoczął. Potem było znane nam dobrze już w trójce Candlelight, kolejno Things I Thought I'd Never Do, utwór Home i na zakończenie Catapult. Jackowi Savoritiemu towarzyszyli w drugim, trzecim, czwartym i piątym utworze Nikolaj Larsen na fortepianie i Phil Grunnell na skrzypcach. Who am I wonder why I spend my life singing to strangers. Who are you? What can I do to make you see that I am not a failure? All I can do is try my very best to entertain you. All eyes on me again, and I don't believe there's anything to see. It's only me. Can't you see I'm singing to strangers? How could I only now realize what it's all about? How did I not know how to scream when all I wanted was to shout? All I can do is try my very best to entertain you. All eyes on me again. And I don't believe there's anything to see. It's only me. Can't you see? I'm singing to strangers. My, oh my. Oh, eyes on me again. But I don't believe there's anything to see. It's only me. Can't you see? I'm singing to strangers. Strangers. It's not the same. Candlelight is how I it's not the same, it's not the same. Such a foolish thing to do. Always looking for that extra something. When my everything is you. But there's a fear that burns a fire in my soul. When I'm face to face with things I can't. This is my confession, my deep and darkest secret. I've been acting like my demons, doing things I thought I'd never do. So I'm asking for redemption, I'm asking for forgiveness. All these things I've done to you, things I thought I would never do. Things I thought I'd never do. Is it too late to say I'm sorry? Well, I'll say it anyway. I wrote the ending to our story. I played with love and lost the game. But now it's easier to say what's on my mind and to carry on with all these lies. So this is my confession, my deep and darkest secrets. I've been acting like my demons, doing things I thought I'd never do. So I'm asking for redemption, I'm asking for forgiveness. All these things I've done to you, things I thought I would never do, things I thought I'd never do. Hiding the truth for way too long. Maybe I'm crazy, pouring my heart out in a song. But I've got to scream it at the top of my lung. Baby, I was wrong. So wrong. This is my confession, my deep and out of sight, out of mind. In the darkness, there's no light. But there you go, and now I know what it means to stay and fight. I won't give up, I won't give in. I'll give it everything. 'Cause this feeling is real. I'm waiting for my love to come home, home, home. Come home, home, home. I'm waiting for my love to come home, home, home. Come home, home, home, home, home, home, home. Help me stand, help me rise. I can't bear this changing tide. This is the road I chose to take. No regrets and no mistakes. They say patience is a virtue, but I can't get through, no. 'Cause this fear is real. Come home, home, home. Come home, home, home, home, oh yes. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. This come home, home, home. Come home, home, home, home. I wait for my love to come home, home, home. Come home, home, home. And I wait for my love to come home. Come home, home, come home, home, home, home, yes. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Following the headlights, I've gotta find a way back to you. I can be the white knight, and you can play the princess. And we'll be running like outlaws, hiding in the midnight. Break down the gates, let in the sunlight. Throw me over these walls, high up in the atmosphere. If I could catapult my heart, what's the empire for? I'm gonna get you out of here. If I could catapult my heart to where you are. You said you had your heart broken. What a stupid little thing